dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o Marszu Równości i kontrmanifestacji, które mają przejść jutro ulicami Lublina. W telewizyjnej debacie kandydatów na prezydenta stolicy, to już za półtorej godziny. I przetrzymywanym w Turcji amerykańskim pastorze, który został zwolniony z aresztu i wreszcie wróci do USA. Będzie jednak jutro w Lublinie Marsz Równości. To decyzja sądu apelacyjnego, który uchylił zarówno zakaz organizacji marszu, jak i kontrmanifestacji, które wydał prezydent miasta Krzysztof Żuk. Sąd podkreślił, że oba zażalenia dotyczące zakazu marszów są uzasadnione, choć oba z innych powodów, mówi sędzia przewodniczący Ewa Popek. Zgromadzenia są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej i dostrzegając znaczenie wolności zgromadzeń, państwo polskie chroni ją przepisami konstytucji. Sąd dodał, że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowanie ochrony jego uczestników. Podczas spotkania z mediami prezydent Krzysztof Żuk poinformował, że powołał sztab kryzysowy. W jego skład wejdą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej oraz na jego czele będzie nadinspektor policji, były komendant stołeczny policji Dariusz Działo. Marsz Równości wyruszy jutro o godzinie 13 z Placu Zamkowego i przejdzie na Plac Teatralny. Kontrmanifestacja środowisk ONR ma się rozpocząć godzinę wcześniej na kładce między Zamkiem Lubelskim a Bramą Grodzką. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Początkowo Krzysztof Żuk zezwolił na organizację Marszu Równości i kontrmanifestację. Później, wskazując na zagrożenie dla uczestników i mieszkańców miasta, zakazał obu imprez. Zażalenia od tej decyzji do Sądu Okręgowego złożyli organizatorzy manifestacji i kontrmanifestacji. Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję prezydenta. Dzisiaj ostatecznie sąd apelacyjny uchylił zakazy. 14 chętnych, start za niespełna półtorej godziny. A wieczorem w TVP, TVN24 i Polsat News debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Wszyscy spotkają się w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Spotkanie poprowadzi troje dziennikarzy. Edyta Lewandowska z TVP Info, Igor Sokołowski z TVN24 oraz Piotr Witwicki z Polsat News. Każdy zada kandydatom po dwa pytania. Pytań w debacie padnie zaledwie 6, jednak ze względu na to, że kandydatów jest aż 14, każdy na odpowiedź będzie miał zaledwie 45 sekund. Według kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego to mało. No za krótko, ale to rozumiem, że to jest element szacunku do wszystkich osób, które startują w tych wyborach. Dlatego no, ja rozumiem, że takie są wymagania telewizji. Ale być może przyjdzie też czas, do czego zachęcam mojego konkurenta na dyskusję jeden na jednego. Ten konkurent, czyli Rafał Trzaskowski, który w walce o fotel prezydenta stolicy reprezentuje Koalicję Obywatelską, liczy, że więcej czasu na dyskusję będzie przed ewentualną drugą turą wyborów. Teraz, jak mówi, chce się skupić na najważniejszych wątkach. Kiedy tych tematów pojawia się więcej, wtedy oczywiście z konieczności trzeba wybierać te najważniejsze wątki. Ale trudno sobie wyobrazić inną sytuację, no bo jeżeli mielibyśmy mieć debatę dwóch, czterech, pięciu kandydatów, no to na jakiej podstawie ich wybrać? Każdy z kandydatów będzie miał też prawo do 30-sekundowej riposty, a na zakończenie debaty będzie czas na swobodną wypowiedź. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nie ma wyroku dla czterech policjantów oskarżonych po rażeniu paralizatorem 18-latka w Kołobrzegu. Sąd uznał, że proces trzeba wznowić, bo kluczowy dowód jest notatką służbową, a nie opinią biegłego. Sędzia Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, Marek Grzymkowski, powiedział, że sąd to przeoczył i dopiero teraz wypowie się na ten temat ekspert. Spośród czterech policjantów jeden oskarżony jest o rażenie paralizatorem 18-latka, a pozostali o to, że na to pozwolić. A chłopak został zatrzymany w lipcu 2016 roku. Był pokrzywdzonym w bójce, do której doszło w okolicy pomnika zaślubień z morzem. Przewieziono go na komisariat i tam jeden z policjantów, Marcin W., miał go razić paralizatorem. Prokuratura chce dla policjanta kary roku więzienia w zawieszeniu i zakazu wykonywania zawodu przez 5 lat, a także przeprosin i zapłaty poszkodowanemu 60 tysięcy złotych. A pozostałym policjantom grozi rok więzienia w zawieszeniu i wypłata mężczyźnie po 20 tysięcy złotych. Turecki sąd uwolnił amerykańskiego pastora Andrew Bransona, który był oskarżany o działalność terrorystyczną i szpiegostwo. Groziło mu 35 lat więzienia. Ta sprawa doprowadziła do napięcia w relacjach między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Duchowny został skazany na 3 lata i miesiąc pozbawienia wolności za udzielanie pomocy organizacji terrorystycznej. Sąd wziął jednak pod uwagę czas, kiedy był przetrzymywany i zaliczył to na poczet kary. Pastor może też wyjechać z Turcji. Nie ma zakazu podróżowania. Andrew Branson został aresztowany niedługo po nieudanym zamachu stanu w Turcji w 2016 roku podczas przeprowadzanych wówczas masowych czystek. Ankara oskarżyła go o pomaganie puczystom i separatystom kurdyjskim. Przez prawie 2 lata przebywał w więzieniu. Od lipca był w domowym areszcie. Nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Podczas ostatniej rozprawy podkreślił, że jest niewinny, kocha Jezusa i kocha Turcję. Wcześniej sąd odmawiał uwolnienia pastora. Doprowadziło to do kryzysu w relacjach między Turcją a Stanami Zjednoczonymi, co przyczyniło się do rekordowego spadku wartości tureckiej liry. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. Polacy grają z Danią. To mecz eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku zostaną rozegrane we Włoszech i San Marino. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie, które da bezpośredni awans. Biało-czerwoni na 2 kolejki przed końcem tracili do Duńczyków punkt. Jak na razie w Alborgu jest 1-1, więc status quo utrzymane. Dla naszych trafił Dawid Kownacki z rzutu karnego. Rozpoczęła się właśnie druga połowa. W ostatniej kolejce eliminacji Polacy zagrają we wtorek w Gdyni z Gruzją, a Duńczycy mierzą się z Wyspami Owczymi. Spotkanie naszej młodzieżówki na stadionie w Danii obserwują selekcjoner Jerzy Brzęczek oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Po powrocie będą myśleć już tylko o niedzielnym meczu, w którym Polacy w Lidze Narodów zagrają z Włochami. Spotkanie, podobnie jak to przegrane z Portugalią, na Stadionie Śląskim o 20:45. O tej samej porze dzisiaj w Lidze Narodów ciekawie zapowiadają się mecze Chorwacji z Anglią oraz Belgii ze Szwajcarią. Kibice siatkówki już wiedzą. Rozpoczęło się granie w Ekstraklasie, a w pierwszym meczu sezonu Jastrzębski Węgiel wygrał pierwszy set w Radomiu z Czerradem Czarnymi. O 20:30 Oniko Warszawa podejmie Kuprum Lubin. Andrzej Wrona, środkowy warszawskiej drużyny, zapowiada, że to będzie bardzo ciekawy sezon. Tych drużyn, które będą chciały walczyć o strefę medalową, jest więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku my zaczęliśmy dobrze, skończyliśmy źle. Mam nadzieję, że w tym roku skończymy dobrze. Będzie bardzo ciężko, bo doszły takie drużyny jak Szczecin. Radom będzie bardzo mocny. Na pewno tych ekip mocnych jest sporo więcej i nie będzie łatwych meczów. No na tyle, co widziałem po sparingach, to myślę, że możemy zdecydowanie więcej punktować blokiem niż w zeszłym roku. To może być nasza taka tajna, niedajna broń. Siatkarze zaczynają. Lindsay Vonn myśli o zakończeniu kariery. Zapowiedziała, że uczyni to pod koniec sezonu. 33-letnia Amerykanka, 3-krotna medalistka Igrzysk Olimpijskich, zamierza wystartować we wszystkich zjazdach i supergigantach tej zimy. Jej celem jest pobicie rekordu Ingemara Stenmarka pod względem liczby zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Szwed zwyciężył 86 razy, Amerykanka 82. Pierwsze zawody Pucharu Świata 27 października. Inny wielki sportu, Usain Bolt, zaczął strzelanie w Australii. Po 2 miesiącach treningów piłkarskich strzelił 2 gole, a Central Coast Mariners wygrali 4-0. Mecz był towarzyski, a po nim włodarze klubu mają zdecydować, czy podpiszą kontrakt z najszybszym biegaczem świata, 8-krotnym mistrzem olimpijskim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, ale mglista na Mazurach, Podlasiu i południu kraju. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 w centrum i 11 na ziemi lubuskiej. Jutro po porannych mgłach słońce. Od 18 stopni na Podlasiu i Podhalu do 20, 22 w głębi kraju, 23 na zachodzie i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha!

jakże to, no właśnie, jakże to minus 5 na 48 Again and Again, Dave Matthews Band w 1915 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Panie Marku, właśnie przed chwilą przywitała nas mała Natalka. Czy może pan powitać ją na tym pięknym świecie i pogratulować mało przytomnej jeszcze mamie Kasi i tacie Pawłowi? Napisał wujek Wojtek. Oczywiście, bardzo proszę. Oto, to Alone 47. Myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. To na 47 bez zmian, Alone, no brawa, brawa, brawa, na 46 Nosowska. Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zdrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa. Brawa dla państwa, to nowość trzecia i przedostatnia w poczekalni Nosowska. To jest 1915, notowanie naszej listy. Sir Paul McCartney, Come on to me, oczka do góry na 45. I saw you flash a smile, that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Come on, come on to me, Paul McCartney, oczko do góry na miejsce 45, oczko do góry na miejsce 44, On the Quiet, dwaj panowie, Smolik i Kev Fox. On the way home, fires are burning up, we're living silent, feeling like time. Violence. liar. Of all the hooks, the bars and the living outside, hanging on the wire. Play the part you said you never could tire. You never get tired. Misiek zapomniał pokazać 19.30. To się nie zdarza często. On the Quiet, Molly Gicke Fox na miejscu 44. Royal Philharmonic Orchestra, a przy mikrofonie Aretha Franklin. Piękne wspomnienie, Don't Play That Song You Lied, Aretha Franklin i The Royal Philharmonic Orchestra. Dziś 6 do góry na miejsce 43. 4 w dół na 42. Chris Cornell, When Bad Does Good. Czasami tak jest. When Bad Does Good, Chris Cornell na miejscu 42. Panie Marku, siedzimy w altanie i słuchamy listy. Na kuchni polowej robi się wypasiony bigos. Ciekawe, czy pan lubi bigos? Przede wszystkim lubię Bee Gees, ale jak bigos pyszny, to lubię bigos. Stanisława Celińska? Wspomnienia czasem są bolesne. Na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie. Na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Wydaje mi się, że urody to nie za zbytnio, no ale mogę się nie znać. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celińska, Oczko do góry na miejsce 41. No i to jest ostatnia nowość dzisiaj w poczekalni. Na miejscu 40 od razu jedna z piosenek dnia. Odprowadź, Mela Koteluk. Koteluk zapowiada nową płytę, Odprowadź, w tym tygodniu na miejscu 40. No i jak zwykle przy tej piosence pozdrawiam wszystkich, którzy za kierownicą nas słuchają. Proszę jechać ostrożnie, bo najważniejsze, żeby dojechać. Chrisiria Road, Songs for Lovers. Też jedna z tych piosenek, które długo już poczekują. Bez zmian na 39. Songs for Lovers, Chrisiria, bez zmian na miejscu 39. Nie ma to jak starzy, dobrzy znajomi. Taka Kim Wilde, Candy Crush. Dziś minus 1 na 38. Candy Crush, Kim Wilde, w tym tygodniu minus jeden na miejsce 38, no ale jak to na liście bywa, te piosenki, które tydzień temu spadały, dzisiaj idą do góry, na przykład Czarny, Natalii Przybysz, plus 3. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Pewnie też do pierwszej nie będę mógł zasnąć. Czarny, Natalia Przybysz, 3 do góry na miejsce 37. Panie Marku, jutro urządzamy piąte urodziny syna. Co na zimno? Śledzie czy iść w gryby? Znaczy śledzie na zimno bym proponowała, grzyby jednak na gorąco. Grzyby, póki jeszcze są. No właśnie, 8 do góry. Jack White po koncertach w Polsce, Corporation 36. Ze mną śpiewał Jack White, 8 do góry na miejsce 36. Chyba mam jakieś omamy, bo właśnie przyszedł list z Omanu. Asia i Marcin pozdrawiają. To jak to w Omamie, znaczy w Omanie słychać listę? John Lennon. Say I'm a dreamer. Właśnie, niby tak samo, a jednak zupełnie inaczej, ale to mówiłem już dwa tygodnie temu. John Lennon, Imagine, 35. To może być wszystko przez krawica z tą pogodą. Prognoza pogody mówi, że jeszcze co najmniej dwa tygodnie takiego lata, ale mnie to jakoś nie przeszkadza. Lenny Kravitz na miejscu 34. Słuchaczka ma lepszą propozycję na urodziny: śledzie po myśliwsku, czyli śledzie z grzybami. I'll draw them all. I'm on your side. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over trouble. Na życzenie Michała